چې په هغو باندې چې کومه مدعای هغه د دلیل د لارې په ثابته سي، معنا یقیني خبرې د حکمت څخه مراد، هغه یقیني دلایل مراد، علمي دلایل مراد، چې هغه مدعا چې ته کوم شي ته دعوت کوي هغه د علم د لارې ثابته سي. نو دا نو په حکمت سره والموعظه الحسنه او پنیک وعظ سره، موعظه وعظ ته وایي، نصیحت ته وایي، چې هغه شایسته شایسته وعظ ته وایي. شایسته وعظ اکثر داره کمی علمی دلائل نی پکشی که قوی قوی دلائل، بس دا چې د چا زړور نرم کی دا غس خبرې پکشی کی، بس جړه خلګو تور لره ور ولی خلق د مثال په تور په خپل زړه کې نرم جل سینو دا چې په خلګو کې نرمشت را ولی، و دا ته موعظه حسنه وای. نی اکثر وخت د علماء پر خبرو باندې خلق نه جاړي، کنه د علماء خبرې هغه قوی دي د خپل وعظ تر خبرو، په دې باندې علمي علمي شیان ثابتېږي. معنا چې کوپار د دې مقابله نه شي کولای، هغه وعظ چې دی چې هغه په قطر قط امیزه خبرې کی د هغه پر خبرو خلق جاړي، کنه هغه چې وسره ټینګ کې هغه وعظ د خپل خبرې نه ثابته ولا جاوس چې شي چې تا وویل، مګر خلق نرم کې نه. الله پاک او نبی علی السلام ته حکمت په کار واچ، اول حکمت زموږ دین پر حکمت ولاړ دی. حکمت هغه علمي دلایل چې کوپار وغوړي چې د دې دین تخریب کې نه شي کولای، د قوي قوي دلایل ورته ولاړ دی. موعظه حسنه چې ده هغه دغه چې د خلکو لور نرم کې را رمایلی کې د دین خوا ته راولي، بس هغه دستي وایي چې منځونه میکړو نه پلونه میکړو دا کار په کوي، مګر کې را ټینګ کې بر مقابله به نه شي کولای، فقط طریقت امیزه خبري. نو الله پاک وایي دوه په کار باید واچي، ولس ام موعظه حسنه شایسته موعظه چې دخل ګزلون ور نرم کې جن کې راجل کې، او بنیاد به پر چای، بنیاد به پر حکمت. قران یو ځای دا رقم لري کړي چې په یو ځای کې نبی علی صلاتو و سلام یا قران موعظه حسنه بیان کړي، اول ته بنیاد پر حکمت باندې نه، زموږ د جن بنیاد پر حکمت دی اغسته، مګر په دې حکمت سر بیرنه دغه سد لا علم په کارګیږي چې هغه ته موعظه حسنه وای چې دخل ګزلون ور نرم کینو. ترایم وجادلهم، وجادل مباحثك وهم د دیسره دعواك وبلتی په هغه طریقه سره هي چې هغه احسن او شایسته مجادله ده. درایم پړاو ته وسرالو، د مثال په تور په دعوت کې د درې شیان، اول حکمت سو، پسې موعظه حسنه سو، گای گای په دغه چې کار نه کیږي برغه بل سره استاسر سر شک کی برغه خبرې در سره کی چې راسه دلایل را سره و چې زملامتم کته. نو علاوه دغه مجادله کې کول، د مجادله بم په هغه طریقه کې چې هغه شایسته طریقه ده، معنا بد الفاظ پکې کینی ذکر سی. نو ان ربک هو اعلم، ان ربک بشکر ابستا، هو دی اعلم و ډیر خبردار دی، بمن په هغه چا سره غدل چې هغه گمراوی عن سبیله دلاری څخه د الله تعالی، الله په هغه ډیر علم لري چې هغه دی د الله تعالی دلاری گمراوی، و هو د هغه الله پاک اعلم و ډیر خبردار دی، بل محتجین په هغه خلکو سره چې هغه پر هدایت باندې پر لار باندې برابر لار پیدا کوونکی دوار ور معلوم. دا جمله د دعوت ورسته ولی ور واچول، هغه په دې ورسول د ان رب کس چې راونه سي دا اوس چې مدرته وای، دا په دې چې ستا وظیفه هغه درې شیان، حکمت، موعظه حسنه، مجادله په نیکه طریقه سره، چې معنا کچیر د مجادلې د مباحثه زیراله. دا چې څوک منی نه منی هغه ستا کار نه دی، هغه الله په خبر دی چې دغه منی دغه نه منی هغه سزا به پر الله تعالی د چور کوي. ته حق نه لري چې بالا ته د مثال تر ما یې سش کاره کې ما هم حکمت وچله و هم موعظه وچله و هم مجادله په نیکه طریقه وکړه، خبره یو لانه منی الله دا ما ته را پرېږدي چې د منی کې نه منی په هغه زه خبر یم چې و منه جنده و منه ستا وظیفه دغه دسته دغه سرته ورسو کېدی چې په خبره پوهېږي. دغه ان ربک در هغه وروسته ولي وایي چې ان ربک بشکر رب ستا، هو دغه ستا رب اعلم و ډېر خبردار دی، بمن په هغه چا سره غضل چې هغه ګمراه سوی دی عن سبیله د لارې څخه خدا الله تعالی، معنا دا ستا دعوت نه دی منلی، و هو دا الله اعلم و ډیر خبردار دی، فاغ بل محتجین فاغ چا سره چا غلا پیدا کوون کی حق لاری تراغی دا دوار الله ما ته بیا را معلوم کی هغه بیا ما ته پرېرد چې زه دوی سره کوم معامله کوم، اری و ته باغ خپل بدلا ور لره ور کمنو. د دې دعوت چې دی چې د مثال په تور په حکمت سره، حکمت موږ له هغه رقم دعوتي هغه خبرې کول دي چې هغه مدعا په حق سره ثابته شي، وایي لکه خپل ابراهیم علیه الصلاه والسلام، د ابراهیم نبی علیه السلام خو د ابراهیم پر ملت وو، هغه عین دا غدل سره کار کوي، همي حکمت چلول دي، همي موعظه حسنه چلول دي، همي مجادله کړې ده. په سوره انعام کې تر څو د عدالت قصه دا سره راځي چې اول ابراهیم علیه الصلاه والسلام خدا خپل کار چې دي چې بوتان جوړي ام سجده مرته سمه ډبرې چې راوړي چې بیا تر شي بار بزرګ شي بار نه بیا ورته پر سجده شي دا کوي بازار کې به خرڅول کوم. نو د دې د پاره اوس یو دلیل په کارو چې دغه شرک راوړی دا اوس تاسو بلاته هم دا تړلې ده. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ارل دا ډبرې چې دا زه عبادت نور ته کوم زه خپله او دا ستوري ته کوم دلیل ورته وایي ستوری ولیدی ستوری برای خو ماشام ښکاره او ښکاره او ستوری چې ول بدی برای پلار تل برل زه د ستوري ته بالا عبادت نکوم عبادت څه نه دی ورته کړی ما زه چې زه عبادت ورته کوم هغه چې ولیدی ګوی برل دا رقم خدای نو سړی څه کوي چې زوال قبلې دا څنګه خدای دی اوس فرزل یدی شخوان دی کاو شغات ستوری چې ول بدی دا چې بلار برای خو په ما بیا نه دی خبر نه خو یا زه دې چاته عبادت کوم چې په ما نو بیا خبرې نو زما ټول کارونه را تر سره کده خو دی او فل کوي معنا زوال کوي زائل شو دا بلش پچ بیا سپوږمۍ را وختل وره کرا کرا برا لیا دغه دغه درغه غټ دی دغه شر و شان دی بس دغه دغه بس خدای کوم دغه بس عبادت ورته کوم انو سپوږمۍ خو برا لوی جوړه چې ول برا دام نه دی سیدا ګور دا او پول کی زوال لري نو چې زوال لري هغه سړی ول خدای کینو هغه خو خدای نه ارزي چې زایل دی دا بل ورځ چې برا د ورځې مر را وختي برا بس هغه سبسی لکه دغه مر در ټول غټ دی ډیر رونای ام د دانو په دغه ارزي بس مر به مرشان ته به مر ول دی شپې کستوری لیدر ما شانت به المر ول دی بر لیر دام نه پاریس دا پلاری علمن جته متوجه کی دا رقم چې کم شي چې زوال قبلی یا غرب نسی جوړی دلای غرب نسی جوړی دلای چې زوال نه قبلی تل تر تل برقرار دی رب زما چې دا رقم وسینو چې همیشه د پاره برقرار وي هغه کې د مثال تر خوب نه راځي په هغه کې مرګ نه راځي نه جوړی نه پکې راځي احتیاج نه پکې راځي چې ټول جمیل صفات پکې کې جمع خدا غو په عبادت باندې ارزي نو ګوره دا علمي دعوت او حکمت د وچلاونو موعظه حسنه او دا غو پلار ته کول هغه دلیل شوی بل ورځ بیا ورته ګرځې پلار ته یا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا په قران کریم کې دا غسر اچي اے بابا تو ولې د دې شی عبادت کې خوشی نه اوري خدا به دې ډبره دا اوس خبر اوري او ولا يبصر نه شي ویني کر سره چې وسې دې کېدو کې ولا يغني عنك شيء او نستا څه شي د پکولې خو به تا چې وس ارڅ کې ردی نه سر څه د پکولې ګوره دای به موعظه حسنه ور لره وکړه چې بابا ته دا غس شي ګوره په څنګه شاه ادب یا ابه چې اے بابا لم تعبد ولې عبادت کې جدا شي شیان چې هغه په خپل متوجه کې چې ځواب پر تاسو رس وځي د دې چې عبادت وکړه چې هغه تا ته په ګټه در ورسې چې هغه ستاسو کې یو شی منع کی ور په دا خپل ځانی ورنږدې کی چې لا یوغنی عنك شی اساس د پنس کولې د څه څوک باید ستاسو خدای چې هغه ستاسو څخه ضرر دفع کی چې هغه وتا ته ګټه ورسې یا هغه په خپل یو شی او ریا یوین نو ته دا رقم ولې کې معنا چې زه ستاسو په غم شریک یم خبره په اوس ستاسو په غم شریک یم دا غسی باید وکړ هغه چې تیر رسول بیا ورسره د نمرود سره مقابله رااله نمرود دوم بار خبر سو چې دا خو هغه بوتان چې ما سو دې راو غشتي برای ورتول چې ته د ازمش خدایان نه مانی ته دا رقم کین او ولي ستا خدای څوک دی ته بار ته زما خدای هغه څوک دی چې مړه کول او ژوند دی کول کی هغه پر غلطه ولاړی برای په جیل کې یو سړی چې د برات حکم پر وتل چې دا به لکیج پر بل د اعدام حکم وتل چې دا به مړ کیج هغه اعدام ولای الکی چې هغه بری او برای هغه اعدام کی بر خدای دې زم مړ کول او ژوند دی کول چې کوم څوک د مرګ لایق هغه می ژوند دی کی لم ولې د اعدام پیسې را پروته لږه مې دی ژوند دی کی دا بل سړی چې لو معنا هیڅ برای سخت لاسه هغه مې هغه دی اعدام کی دا احیا او اماته خو زم دا ام کوم نو د دا مجادله ور سره کی ګوره د مجادله زید ترارې د نمرود سره بار دور تول ول ول نو دسی وک فان الله یاتی بشمس من المشرق فاتی بها من المغرب برای نو رب خو چې دی مرد مشرق سره خېږي ته چې بل خدای چې لای ته د مغرب را وخېږي بر چې د اخره را وارد کده مر برای بده چې د خدای درک معلوم شي په بوهی ته لذي کفر هغه سړی بر خاموش شي هغه نمرود ګوره مجادله د درې سره درجه دغه ابراهیم علی السلام چیرې کړ پر دغه رقم چې د قران وای الله او نبی علی السلام ته تم دغه رقم کده حکمت خبري و چې لو علمي خبري چې هغه ستا خبره په ثابته چې ارڅوک فکر وي چې دا خبره سي دا بل غلطه و نو حکمت دا خبر ته چې علمي خبري موعظه حسنه او چلو وچ وچاته خلق توه ورته سس په غم در شریک ما په خدای چې پرته سس رس وځي پر دوژخ منه پیرځو کېږي ادا غم شریکی خبري چې لکه د پلار تور ول ده چې تا ته هیڅ فائدہ نه رسي نو دا کار څه ته کوي تر ما چې تا ته فائدہ ورسي یا د مجادله ځای چې رالي د مباحثه ځای هغه د نمرود سره څنګه شپه خوږه جا بغایي بر ورته زما خدای خو چې دی هغه مړ کول او ژوند کول کې چې هغه دا کار مزه کوم کله دا احیا او ماتت غلطی الاخر د پیدا کوي ژوند دی بیا ګر سره روح ځنی اخلي دا اگر کم چمو کې غلطی وکړه ابره دا بل لارو ترا پیش کړه بده خبره نه درته کړې نمرود ته دغه مقابله سره سره نو الله پاک پر رسول علیه السلام ته درس ویل دای ادب په کوم خوا کې وروشو په دعوت کې الله تعالی او نبی علیه السلام ته ادب وروشو چې که حکمت بچلې موعظه حسنه بچلې کچیر د داوی او د مباحثه زای سره رالی خبرې سپه دلایل سره مجادله بم په نیکه طریقه سره کوي پسې هغه ځای ته راځي د مقابله ادب وشي کچیر د مثال په تور سوک او لغت ته ضرورت پیښ شي د مثال په تور جنگ ته ضرورت پیښ بیا به څنګه کیږي دلته ګوره خبره جمع کړله و ان عاقبتم کچیر تسع عذاب ورکاو دلته ولې جمع کړم ول اکثر وخت چې مقابله کیږي نو رسول خو یوازې نه بره امت عمر سره نو د ادب نبی علی السلام ته خو بل ذاتی امت بل تابع دي چې ګرد د ادب واورینو و ان عاقبتم کچیر تسع عذاب ورکاو و یو چاته فعاقبوا تسع عذاب لروار کی بمثل فمثل ما دغه وعوقبتم چ تسع عذاب کول سوی دی به په غسر تسع دعوت د جن کاو یو چا تسع عذاب در لره در کی عذاب د منوی او هلې ویټه کول نو چ کوم وخت یو وس پر پیدا کی چ وس ته پیدا کی تر خپل حد تجاوز مکو کدرې لغتی والی ودرې لغتی وه مثال په تور په سکای والی په سکای وه د سمور ته کو چ واده سک جواب ولا په ګولی درکمه په خبره پوسوي د بجې خبرې جواب دی ولا په مردک درکم د چپلاخ جواب دی ولا په لغته درکم دغه بلابود بلابود مه کوله کا د پښتون غه درکم د چمنه ته بسوک سو کوې د مثال په تور په لغته وي دا یا لا پکې پر هغه مثال چې د تا ته درکړي دی هغه رقم سره وکدا شي و ان عاقبتم کچیر تسع عذاب ورکاوه و یو چاته چې تا مقابله کړی د چیزیر کړه فعاقبوا تسع عذاب لروار کی بمثل فمثل سره ما د اغه عوقبتم چې تسع عذاب کول سوی دی به په اغه سره معنا عدل په شکل مراعت کې انصاف په شکل مراعت کې تر اغه تجاوز مکو ولئن صبرتم ولئن صبرتم کچیر تسع صبر وکي تا وس پر پیدا کې یو وخت ته وهل یو ترټلې زیر کړه وس چې پیدا کې بار جه صبر وکي چې سیلاک له هو خير للصابرين لخم اخا هو دغه صبر خیر دا ډیر ګټور دی لصابرین د پاره د صبر کوونکو نو د وش یعنی ورته کښې شوله چې کچیری د جنگو د وهلو ځای رالی نو ته به اول نه کوې موږ مسلمانان ګردمر نه وای چې موږ د چا سره جنگ نه کوو کې جنگ پر موږ وترپی برخ مجبور یې جواب بیا وایه دا زموږ اصلي اساسي دی لکه ګردمر په مجاهدینو باندې جنگ ترپل سوی دی معنا موږ ته امریکا پسې نه یو راغلي چې دورې مو د سره جنگ دی راپسې راغلی دی اوس براوی جنگ مه کوه ته دهشتګر بابا په کور کې راته ګرځې لکه غل چې د یو چا کور ته راړو خو عین هغسې مثال دی په لوی کور که نه پوهېږي دا ګرد ملک مسلمانانو یو کور دی په کوچني کور خو پوهېږي چې و کور ته دې څوک پر دیوال باندې در واړي دا لته لته کوب شروع کړي لور درته وولي زوی درته وولي ابل درته وولي تا ته وایي ته به د امن خبرې کوې ته حق نه لرې چې ته دغه کوې ته وینې دهشتګر یې فساد والایه دغسې چې مونه وینې کوې کو سرت وای چې تا ته هیڅوک لاس نه نیسي چې لاسونه دې تر مړوندو پورې په وینو د خلکو سره کړي قتل قشتار دې کړی دی ګرده دنیا دې هم ویني او د امن خبرې زما څه غواړي ته له امن والا لا ته یم دی سوله ساعتې دي نه نومې څه شي دي سوله ساعتې ځواک وای راغلی کو سرت وای چې دا سوله ساعتې دي خو نیمه ملک دې کې غوښ شي نیمه ملک خرابه کې در بدر کې دی سوله ساعتې دي دا بل چې خپل ملک دې پاکي دا دشت ګرځي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کته وس پر پیدا کې عقاب لره ورکه نو عقاب لره ورکه ګور عقاب معنی بدل عذاب لره ورکه د دپه مقابله کې کني ور د ور په چا څه کار لري خو په دغه درود ولدي هغه نه کا در کار په ول مګر پر هغه سر به راکې چې صبر وکي چې وس پر پیدا کې ستا وس پر د پیدا کې چې ځان هغه رقم نه کوم چې شزه وکښنه و سپینځوري دیګه د درتي اخکار بس ما صبر کړی چې واسې پیدا کې زما غو دیګر در به درک نه چې شزه پرې شو نه کې شنه پرې شو الله او صبر بیا خیر دی کوټې در نه یی تا هغه رقم انتقام ما ځنه اخلي چې واسې پر پیدا کې مقابله خو وکه چې شکست ور لره ورکی ورسته هغه چمونه بار ما پکه و چې معنا د کړي چې صبر وکه صبر بیا خیر دی معنا چې د کوم مظالم ستا سره کوي چې نو بار بیا مور سره کوته بیا شمه معامله ور سره وکه نو یو رخصت سو بل عزیمت سو دغه مقابله ور هغه عذاب ور کول هغه کوم عذاب چې تا ته در کړی دا رخصت یا لا پکه وي که پر رخصت عمل وکه او که چې صبر وکي تا ورته یا چا دی مات خو می کړی تر لاس ملان دی کړی مګر زونه هغه کوم نه در سره کوم چا تا کوي دا بیا گټور کار دی، دا بیا یې په عظمت کې عملو کې کېدای شي. آیات متوجه است زما په خبرم په یدل است. دا دې مطلب دا نه دی چې په کور کې دې تر لودري ته صبر کوه، یا مقابله وکړه چې مات کې کوي براوم صبر وکړه او غکړم او سره کوه چې دا ستا سره کوله، چې کوم وخت دې پر سر قدرت د چې کوم ظالم ستا سره کوي ته چې پر سر قدرت سي واچ وسه نو زره زره صبر سره ونه کم، کجې صبر وکي صاحب الله درکي، کجې صاحب کا ور سره زره په زره چې ستا سره کړي اما دې جواز لري مگر ودر مصر نه بالا کېږي تر عادل به ګام نور اړي ظلم به نه کوي. نو ترجمه ته به متوجه است و ان عاقبتم کتس عذاب ور کا وي او چاته هم فعاقبوا تسع عذاب ور کی څو نه قدر به مثلی پر مثل ما ده هغه قدر عوقبتم تسع عذاب ور کول سوی دی به په غسر او غونه قدر چې دا وس پر پیدا کې و هم کې وس پیدا کې نه دي کا وخت بل کسات کې نه اخسي بالکل خیر دی ولا ان صبرتم کتس صبر وکي له هو به شک دا صبر چې دی خیر خیر دی ګټور دی لصابرین د صبر کوونکو د فار وصبر الله پاک وایي صبر کوه د صبر خوای ورته تایید کړل جواز خود واړی خوای ولري وصبر ته صبر کوه و ما ندی صبر کدا صبر ستا الا بالله مگر نه په توفیق د الله دی د بی او د الله تر منزل ته مفسرین توفیق پر سر اچي صبر هم د الله توفیق غواړي در چا په واسه نه د چې تاسو به ظلمونه سوي ستا کور به نړول سوي ستا کور به په وینو رنګول سوي او ته چې واسه پیدا کې بارا به صبر کې چې زین هغه رقم نه کوم الله وي دا چې غټ توفیق د چا سره ور سره نه کله اجازه صبرې کله صبرې دې ورته وای پیغمبر علی السلام ته وای وصبر ته صبر کوه و ما ندی صبر کدا صبر ستا الا خو بیادی بالله یعنی بتوفیق الله خاص په توفیق د الله مغه خاص قسم توفیق دا توفیق خود هر چا سره په هر شي کې ورسره مگر په دغه وخت کې د انتقام چې توس ام لري او ستا سره بد مصیبت ته صبر کوي دا یو غټ صبر توفیق ته ضرورت لري دا یو خاص قسم توفیق ته ضرورت لري الا خو بیادی بالله یعنی به خاص توفیق الله په خاص توفیق سره د چا د الله تعالی ولا تحزن عليهم ولا تحزن تحزن غمك وعليهم برديبان دا چې ګرده طریقه ته عملي کړ دا دروسه پوری چراله چې را بیان سوله ادب بیان ستاد ګرده آداب مراعات کړ د حکمت او د موعظه حسنی او د مجادله او د صبر دا ګرده چې کارم ځنی وخت مګر پر هغه سر به خلګو ایمان را نه وړي غم مکه او چې غم جن کېږي چې نو دې کوم دې چې ایمان را وړي زما دا ګرده خواري دغه ولاړ هلای خواري به دغه سی ولاړ ګر سره دې ایمان را وړي پښتانه چې دې چا ته تم وخی زو خدای ته تریم څه ځای کړ خدای دې ته ترين ځکه ته ولي غم جنې بس تا ته چې کوم وظیفه الله سپارلې خو ته خپل وظیفه وکړ هغه دې ال انجام کړ دغه طریقه چې الله درته شو هغه دې عام ذکر غم ولي کې چې دین هغه دې نسمیر نه جسمیر ولا تحزن تغمك وعليهم فرضي بني چې دا ولي ایمان نه راوړي ولا تکو او ته مکه رفیق ضیق پتنګی کی زړه مدر تنګو مما د هغه کارو څخه يم کورون چې دوی مکرو چا متدبر ستا په مقابل کې کوي ته د پار ځان خوري دعوت دغه طریقه چې الله در شو ګرځي په کار واچول د استافو مقابله کې تدبیرونه سنجي چې په سره کم دي مرګ الله وجه دغه سم نه پستنګي مکه وګر سره چې بابا زه د پار و د زما د پار الایده د هلاک او د بربادي اسباب راته برابرې الله دغه باندې زړه امه تنګو د انسان خو برز نه پستنګي کې چې زه صورتو ام د صورتو وای لکه ته چې د مثال په تور د سلان مثال به پیش کو چې په خپل زوی د پار ارڅوک شغواړي منګر زوی د بابا مرګ ته ناسې چې سره کمې مرګ دې ته ویل هغه ته چې بابا به سره کم مرګ وو دا نو خدای پلار سونه دل څنګه کیږي چې تز ما هم در دی وګوره د سره او د پلان سنجول وګوره چې زما د پار کم کم چې مونږ سنجي نو الله عز وجل ما دا یو مثال مازی پیش کی الله پاک و نبی عليه السلام ته چې دوغه نغم خوردنی د دې سره وکي چې صبر لا ورته وکي هغه پرپر انتقام لازم نه وانخلي پر هغه سر بیره پر هدایت باندې را نغلي دل څنګه مدر تکو بس په شر راز ورته ګرځي نو ولا تحزن تغم مكو عليهم بردي ولا تكوت مكيج في غدي كن بجل تنجي كي بجر تنجوالي كي مما داغ كارو سخ يم كورون كي استادا پار مكر كي چل در تسنجي دا احلاك تفار دانو ولي داغ واجه داده چه علا پاكو يزد متقيانو دا نيكو كارانو ملگرهم كو تم متقيه تم محسنو نيكو كاره چه ارس پلانون در توسنجي پتايت ولا كوكين خو زد ملگره منو دا علا و تعالى چه ملگره چه دا چاسر ورساره سي بيا دشمن پر کامي با كده لئي سي خلص كامي با كده لئي إن الله دا دليل داغ دا پارو اجتغم مكوه إن الله بيشاك الله مع الذين داغ خلق السردي اتقوا شو غو تقوا كري دا الله سبيري دي خود اوغو مال دي نختفى متقال كاغ سرغانا متقينو تر رسول عليه الصلاة والسلام شا افضل الرسول دي تر دا نبل نبي افضل ستا نبل متقي افضل ستا خود دا طول متقانو سردي والذين هم محسنون والذین او د حق خلق سره الله ملګری دي، هم چې دوی محسنون نیکی کوونکي دي، د خلق سره ښه کوي، نو تر دغه به الله ښه یې. خوب کافر وزوی مړی بته سر سر پر سجده کوه، تا دغه نه خواري ورسره وکړه، حکمت موعظه حسنه مجادله حسنه دا ګرد یې ورسره وکړه، که د مقابلې ځایرالي په عدل دې مقابله ورسره وکړه، یا دیګر سره نه وکړه، صبر دې وکړي، نو د دغه احسان بالا څونه یې. نو ته محسن امیه، ته متقی همیه، او الله پاک د متقی او د محسن ملګری دی. نو ستا لپاره څه حزن پکار دی چې ته بره غم کوې چې زما خبره نه منې، پر دا افسوس کوې، یا ستا په زړه کې غم رادلتنګي راځي براوه زما د هلاکت لپاره چمونه جوړي دی، و چمونه ګرده پر لوی الله دي چې نه یسوي، الله پاک دې ځنې خلاصوي، هغه سرته دی نه سي رسولی. تا چې کوم پروګرام په مخه اخیستی دی هغه به سرته رسیږي، او رسول علیه السلام سرته هم ورساوه. درویشت کاله زندګي الله تعالی خاص په دعوت کې ور لره ورکړل چې دین مکمل شه، الله ورته الیوم اکملت لکم دینکم، دین جنن پرس مکمل سو والا ختم سو. رسول علیہ السلام دستی پوسو چې پرس بستا وځ په خدا غو چې مرګ رنج دی دین، ولې خو چې الله درته د څه نور ته په پلان یو ورځ دی وژن، ول پروګرام دی پرس، چې پروګرام دی پرس د اکادمی سال پتو موږ به دسی مثال پیش کو چې یو دلته مستری دی اخته دی د تعمیر جوړی، تعمیر چې جوړی ګرد کار خلاص دوری وېست ګرد شان چې مکمل یې سبا د خیر نو کار خلاص یې نو مستری خپل پیرج برز زمان، او که به کار خلاص دی بدل یک کال په دغه کور کې شپې کې، نو خو نیکي خو هغه په یو ځای خپل هغه کوه ګلماله او شیان پر لټولي خپل دغه ته واچي، چې معنی بل از ما کار ختم دی. دغه چې الله پاک ول دا جن نور هغه کمال ته ورسېدی، خو دغه د پیغمبر وظیفه، پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شیخ خپل اخرت ته متوجه شو، چې دا خو د جن کمال و. نور بر خپل هغه تسبیحات تحلیلات چې هغه تحلیل دی، تسبیح د تکبیر و الله اکبر دا شیان وي، اذکار ته بر متوجه شو رسول علیه الصلاه والسلام، چې معنا دغه جنو د رخصتی کال هم دی. چې دلته هم دغه رقم سو چې دا ان الله مع الذين تقوا الذين هم محسنون، چې پیغمبر په هغه پر اندازه متقی، په هغه پر اندازه محسن دی. نور دې د خلکو غم نه کوي چې ایمان راوړي یا نه راوړي، په زړه کې به نه تنګیږي، الله پاک ورسره مال دی، او مال یې امسوله که دا اوس چې بیان درته وکړي. نو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع زموږ نصیب دی. الله تعالی موږ د اخیر زمانې د فتنو څخه وساتي. بیا نو وروسته سورت اسرا شروع کیږي چې د معراج قصه پکې راځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.